بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشكر الشيخ أبا صلفيق ومحاضره قيمة اليو ولزيا وفساها زيدي. نذاني هكونا حتى موجة أمبائي hakuelewa muhadhara huu madhumuni yake, na hii kwa kweli ndio manhaji yetu sisi sote salafiyun. Sisi hii aliyoelezea katika muhadhara huu Sheikh Abu Salfiq ndio manhaji ya ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin. Ndugu zangu Waislamu, wakati wa sala umefika, lakini nataka kidogo tu kuelezea jambo ambalo limo katika manhaji hii ya salafi saleh. Tupo katika kukumbushana manhaji ya salafi saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, hususan kwa wanafunzi, adamu tasarrui fil umur, ni kutokurupuka katika mambo. Wanafunzi wanatakiwa wasikurupuke katika mambo, mambo ambayo hawayajui wasiyaingilie. Jambo ulijui usiliingilie, uliza wanaojua. Hii ni manhaji, ni katika manhaji ya sunnati wal jamaa, kwa aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Hizi ni aya ziko ndani ya manhaj, kwamba wanafunzi na Waislamu walazimiane na maulama, wasikurupuke wakafanya mambo bila kuwauliza maulama, bila kusikiliza fatawa za maulama. Hili jambo limo katika manhaji ya sunnati wal jamaa, na ndio kufahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafu saleh. Ndugu zangu, ninaposema hivi, kuna baadhi ya wanafunzi wetu, wanaanza jambo la kukurupuka na jambo la taasub. Hili jambo la kukurupuka na kuparamia mambo ambayo hawayajui, halafu inapelekea taasub. Muhammad ibn Sirin at-tabi'i al-kabir anasema, inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilimu hii ni dini, kwa hiyo angalieni wale ambao mnachukua dini yenu. Hii athar iko katika manhaji ya salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Si kila fasaha mtu fasaha anasema Kiarabu vizuri kwa ufasaha ilmu inachukuliwa kwake, sio hivyo. Sio kila anayehifadhi sana akifadhi tafsiri ya Ibn Kathir yote, ahifadhi 40 nao yote na tafsiri zake na sherehe zake, si hicho kipimo cha kuchukua ilmu hicho. La, kipimo cha kuchukua ilmu ni an yakuna salima almu'taqad sahiha almanhaj, awe aqida yake ni sahiha, awe manhaji yake ni sahihi, manhaji ya Mtume SAW na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Inna hadha alilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Leo baadhi ya wanafunzi wanakurupuka na kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a, sababu eti anahifadhi sana. Mtu anatoa muhadhara kuanzia saa moja mpaka saa mbili kwa kuhifadhi tu, hana kitabu, anachukua ilmu kwake. Hicho sio kipimo. Eti mtu fasaha sana, anazungumza vizuri kwa ufasaha wa Kiarabu, anachukua ilmu kwake. Man kala hadha alkalam, nani kasema mtu aliyefasaha mchukue ilmu kwake? Basi tuchukue ilmu kwa waandishi wa habari wa Aljazira, mafasaha sana wa kuzungumza Kiarabu. Tuchukue ilmu kwa waandishi wa habari wa BBC London, wanasema vizuri sana Kiarabu. Man qala hadha alkalam, inna hadha alilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Baadhi ya wanafunzi wanamsikiliza Walid, Walid Saidan wal Alib Saidun madrimash. Mtu khariji, mtu anawalinda na kuwatetea makhawarij, mtu anawalinda na kuwatetea ahlul bid'ah, vipi mtachukua ilmu kwake? Ma hadha, huku ndio kukurupuka kwenyewe. Aina hadha al-athar, hamuijui athari hii? Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Wako wapi maulama wa sunna mpaka mkachukua ilmu kwa huyu? Viko wapi vitabu vya ahlu sunna mpaka mkenda katika kitabu cha huyu Walidi Saidan? Viko wapi vitabu vya sunna? Hamna, vimejaa. Al-Hafidh Al-Hakami indahu wasilatul usul fi muhimmat, wasilatul husul fi muhimmatil usul manzuma ashal thalis. Kitabu chepesi cha nadhmu ash-shi'ri, huyu mwana wa chuoni salafi Hafidh Hakami. Kwa nini mwenda kwa huyu mtu khariji, mtu anayemsifu mpaka Urdughal? Eti Urdughal ni sawa na Malikul Habasha Ashuma. Subhanallah, vipi wamfananisha huyu mubtadi na Ashuma, Malikul Habasha Mukhadram aliyewaona masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Vipi wasifu kina Salmanul Auda, kina wengine, kina Aidil Qarni, kina Sayyid Qutubi, halafu wachukua ilmu kwa mtu huyu? Wewe mwanafunzi wewe, unasoma nini wewe pale? Intabe tena, mtu asinifuata, hebu nielezee maana yake ubeti huu umechukua wapi kwa Walidi Saidan. Mtu asinijie na maneno hayo. Vitabu vya masalafu vipo, mwenda kuchukua kitabu cha huyu, mandhuma ya huyu khariji? Intabihu. Halafu hii inapelekea taasub, na hii taasub ndio ugonjwa mkubwa sana sasa hivi kwa wanafunzi wengi. Wana taasub, wakimsikiliza mtu wakimpenda ni huyo huyo, hawasikilizi neno sasa, ni huyo huyo tu. Hadha taasub jahili, hadha taasubun jahili. Yani hata kama mtu amepinda, hata kama mtu amefanya kosa la kimanhaj, nyinyi bado mnaye. Hii ndio taasub jahili. Uislamu hauna taasub. Kwa hiyo mtu akiwa amepinda msimfanyie taasub. Huu ni ugonjwa mwingine, huu ni ugonjwa mwingine sasa hivi mbali umeenea, si kwa nyinyi, pia kwa wengi katika wanafunzi. Wengine wanajiita muhaddithun, wana taasub hiyo. Mtu shekhe amepinda, mtu wa shekhe amefarikisha watu, nyinyi bado mnaye tu. Shekhe anawafanya difa mashia, bado mnaye tu. Mnataka nini tena hapo? La'ana Allahu man awa muhdithan, hadithi mnaijua. Sasa mtu anawafanya difa mashia, mtu anawatetea mashia, anasema ndugu zetu mashia, dini yetu ni moja, bado huyo mnaye tu. Hadha taasub jahili. وما انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيه ارشدي. دريد بن الصمة شاعر جاهلي تعصب عليونايو هو مشايري هو اسمع ميمي سي ني كاتيكا كابيله لا غزيه غزيه وكيبوتيا نا ميمي نتابوتيا غزيه وكندا ساوا كيونغوكا نا ميمي نتاكوندا ساوا. هذا تعصب جاهلي. Wama ana illa min ghaziyatin in ghawat ghawaitu wa in tarshud ghaziyatu arshudi. La takunu mutaassibin. Wanafunzi msiwe na taassub. Wacheni kusikiliza kumsikiliza huyu Walidi Saidani ni khariji mubtadi'. Wacheni kumsikiliza, wacheni kuchukua mandhuma yake. Ipo katika PDF, mandhuma ya Sheikh Hafidh Hakami ipo katika PDF. Wasilatul husul fi muhimmati au ila muhimmati lusul, ni mandhuma sahal thalis, ni nyepesi kuihifadhi. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni haya tu, kwa sababu muda ni mrefu na nilikuwa na mengi ya kuwapa nasaha wanafunzi, nilikuwa na mengi, lakini wakati wa sala umepita, sio umefika, wakati wa sala umefika na umepita, nisije nikawaudhi maratibu wa msikiti huu. kwa tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuyafuata yote yaliyotolewa katika muhadhara huu, bali na pia kuyatekeleza yote yaliyosemwa katika muhadhara huu. Inshallah muhadhara ujao, mwezi ujao tutakuwa kule Masjid Raudha Kisauni Mwandoni, Masjid Raudha, muhadhara wa mwezi wa Safar utakuwa kule Masjid Raudha Mwandoni biidhnillahi ta'ala. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.